بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان ترى شرنا أنه mwezi wa Dhulqaada mwaka 1439 katika darsa ya risala tajdidul iman li Sheikh al-Fadil Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala, tulianza katika kikao kilichopita utangulizi, tukafikia qaul مؤلفي ورساله حفظه الله قال ولقد كان السلف رحمهم الله من الصحابه ومن بعدهم يعنون بايمانهم عنايه كبيره ولكوا ولوما وليتغوليا رحمهم الله katika masahaba na wale waliokuja baada yao, wana inaya na kulishughulikia sana jambo la imani. Wayahtamuna bihi ihtimaman baligha, na wana ihtimam kubwa sana juu ya suala la kuchunguza imani zao. Wal atharu al manqulatu anhum fi tafaqqud al imani wal amali li taqwiyatihi wa tajdidihi kathira, na athar zilizopokelewa na kunukuliwa kutoka kwao salafus salih ridwanullahi ta'ala alayhim katika kuchunguza imani zao na kukimbilia na kufanya bidii katika kuzitia nguvu imani zao na kuzileta upya, ni athari nyingi sana. Kisha akaanza kutaja mifano. Fakana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu al-khalifatu ar-rashid, alikuwa Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ambaye ni mmoja wapo katika makhalifa waongofu. Yakulu li ashabihi, alikuwa akiwaambia wenzake, halumu nazdad imanan, awaita yani njooni ili tupate kuzidisha imani zetu, njooni ili tupate kuzidisha imani zetu. وفي لفظ تعالوا نزدد ايمانا جزاك الله خيرا جوني الى تزيدش ايمان اي نجلس ونذكر الله تبارك وتعالى تكيني تشيني تمتاجي الله سبحانه وتعالى ونذكر الجنه ونذكر النار تحتاج بيبو تحتاج موتو ونذكر وعيد الله ووعده تتاجي مكاميو يا الله سبحانه وتعالى نمزوري لواهدي الله سبحانه وتعالى وجواك بيما ونذكر رجاءه وخوفه نتتاجي كم ترجي الله سبحانه وتعالى نكم وقوف الله سبحانه وتعالى فنذكر ذلك كله hatta yazida imanuna wa yaqwa. Yote hayo tuyataja ili imani yetu izidi na kuwa na nguvu zaidi. Na yasikitisha jambo kama hili ambalo ni muhimu sana katika maisha ya Muislamu, wengi wetu habari nalo hili jambo hatuna, wengi wetu yani utapata hatushughuliki kuwa je imani yangu yazidi au yapungua. Na mtu aweza kumpita masiku wala hajiulizi, na tutaona kuwa salafu salih hawakuwa hivyo. Kwa wewe unataka kuwa salafi wa kisawa sawa, ufuate salafu salih katika kila kitu. Kuna baadhi yetu ma'al asaf wameshikilia baadhi ya milango katika manhajus salaf na maisha ya salafu salih, wakawacha mengi mengine. La, kuwa salafi wa kisawa sawa katika kila jambo unaloiona la kheri, fuata na jaribu kujipamba nalo. Na miongoni mwa hayo walikuwa salafu salih wakikaa chini wakitizama imani zao, bali wakiitana katika mambo ambayo yatasababisha wao kuzidi katika imani. Leo sisi tuko tayari kuitana katika mambo ya vichekesho. Jioni hapa tuzungumze kupekisa bwana, kupe story bwana. Lakini ushamuona nani katika rafiki zako kwambia njooni tufanye jambo ambalo litazidisha imani yetu? Hebu mmoja aseme kuwa mimi nishamsikia mmoja rafiki yangu ananiambia njooni tukae tuzidi imani. Nani? Kama alivyofanya Umar radhiallahu anhu arda. Utaona hivyo. Watu wako mbali kabisa na haya. Wallahu almusta'an. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اجلسوا بنا نزدد ايمانا. فهو هي كوا عمر الخطاب رضي الله عنه بك ياك ابن مسعود رضي الله عنه هي alikuwa akiwaambia kaeni kaeni na sisi ili tuzidi iman. وكان يقول في دعائه اللهم زدني ايمانا ويقينا وفقها. ilikuwa ni dua akiomba sana ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه اللهم زدني ايمانا ويقينا وفقها. وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول اجلسوا بنا نؤمن ساعه. كايني نسيسي يعني تكايني ili tuamini kipindi katika wakati, bimaana tuzidishe imani zetu kwa kufanya amali ambazo ni sababu ya kuzidisha imani. Wakana Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu anhu ya'khudhu bi yadi an-nafari min ashabihi fayaqul. Alikuwa Abdullah ibn Rawaha washika mikono kikundi katika wenzake akiwaambia ta'alu nu'minu sa'atan. Njooni ili tupate kuamini, yani kipindi kifupi hiki tukaeni tuamini, bimaana tuzidishe imani zetu. Ta'alu falnadhkuru Allah fanazdad imanan bita'atihi. Njooni tumtaje Allah subhanahu wa ta'ala ili tuzidishe imani kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu imani huzidi kwa taa. La'allahu yadhkuruna bimaghfiratihi, huenda Allah subhanahu wa ta'ala na yeye akatutaja sisi na kutufinika na maghfira yake, kwa sababu anayemtaja Allah subhanahu wa ta'ala fadhkuruni adhkurukum washkuruni wala takfurun. Mmoja katika salaf akasema kuwa mimi najua wakati gani Mola wangu hunitaja. Wenzake wakashtuka, wa kaifa dhalika, wajuaje? Qala idha dhakartuhu fi nafsi dhakarani fi nafsihi, nikimtaja Allah kwa nafsi yangu najua yuanitaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa nafsi yake. Kisha akatoa shahidi wa aya fadhkuruni adhkurukum, nitajeni mimi na mimi pia nitawataja. Allah awasifu mbele ya malaika wake wale wanaomtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakulu Abu Darda radhiyallahu anhu min fiqhi al-abdi an ya'lama amuzdadun huwa au muntaqisun. Katika fiqhi ufahamu na ilmu ya kisawasawa ya mja ni awe ajua ni mwenye kuzidisha imani yake au imani yake yapungua. Na hii faida kubwa sana, aizungumza sahaba Abu Darda radhiyallahu anhu wa arda. Kwa kweli ni fiqh kubwa sana muislamu kujua wakati gani imani yake inazidi na wakati gani hupungua, yarhamukallah. Wakati anapoiona imani yake imepungua, awe atajidiriki nafsi yake katika kuongeza imani yake kwa kufanya amal za taa. Na wakati anapoona kuwa imani yake yashuka, pia ajiepushe na yale ambayo ni sababu ya kushuka imani. Kwa hivyo ni katika fiqh kubwa ya mja kujifahamu katika hili. Wa min fiqh al-'abd an ya'lama nazaghat ash-shaytan anna ta'tihi. Na ni katika fiqh ya mja awe ajua shaytan ana nazgha, ana uchochezi anaomfanyia, wakati gani unapomjia, anapohisi sasa huyu ni shaytani, akawa ajifahamu arudi nyuma. Imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah. Sasa hii ataka fiqh, mtu yafahamu kwa sasa hivi haya ninayotaka kuyafanya ni shaytani ndio ananipeleka, akarudi nyuma. أي دليل على فقهه أن ينظر في أمر إيمانه أفي زيادة هو أو نقصان. ni katika fiqh ya mja, katika ufahamu na ilmu kubwa ya mja kujitizama jambo la imani yake, je yazidi au yapungua. fakathirun minan nas yanqusu imanuhu wala yantabih, wengi katika watu imani zao zapungua lakini hawatanabahi na hili. Wengi sana, na hili ni jambo ambalo lipo limeenea na maradhi yake yameenea wengi, hata baadhi ya talaba ilmu hana habari ya imani yake imezidi ama imepungua, ana mambo mengine amemshughulisha, hasa wakati wa fitna. Yani mtu aweza kumwona ajiingiza katika jambo hana ilmu nalo wala halijui, lakini ataka na yeye pia atajwe kuwa amezungumza katika jambo fulani, asiwe na heshima na wakubwa zake. Kwa mfano, haswa haya mambo ambayo yajiri katika fitan, utawakuta wa mwanzo kabisa wao fujo na nini na balaa na utesi, wakazidisha zaidi ile fitna juu ya fitna, sallallahu alaihi wasallam. Wala hatanabahi yeye katika suala muhimu sana katika maisha yake, je, imani yangu yazidi au yapungua? Ili jambo muhimu sana. Wa hadha min dha'fi al-fiqh wal basira, kule mtu kutojua hilo ni katika udhaifu wa ufahamu na udhaifu wa elimu, kuwa hajitizami imani yangu yazidi au yapungua. Kila mmoja wetu aweke muda, aweke kipindi kidogo tu katika siku yake, wallahi itakuwa ni sababu ya yeye kufaulu. Aweke kipindi kidogo tu, ajiulize, hivi leo imani yangu imezidi ama imepungua? Maanake ni moja katika mawili, ya ima imani yako izidi ya ima ipungue, kama tutakavyoona. Ikiwa haizidi, basi yapungua, haiwezekani kuwa imebakia pale pale. Liman shaa minkum an yataqaddama au yataakhar, hakuna kubaki katikati, ni imma ila taqaddum au ila taakhur, sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Umayr ibn Habib al-Khatmi radiyallahu anhu yaqul al-iman yazidu wa yanqusu, wakisema imani yazidi na yapungua. Faqila wama ziyadatuhu wa nuqsanuhu, wa kusudia nini kuzidi kwake na kupungua kwake? Qala idha dhakarna Allah azza wa jalla wa hamidnahu wa sabbahnahu fadhalika ziyadatuhu, tunapomtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tunapomhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, tunapomsabih Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo kuzidi kwa imani, imani yazidi. Wa idha ghafalna wa dhayana wa nasina fadhalika nuqsanuhu, ikiwa tutakuwa katika ghafla tukapoteza umri wetu bure bure, tukajisahau, basi ndio kupungua kwa nini? Kwa imani. Huko ndio kupungua kwa imani. Na ukijiona moyo wako ni mgumu, yani wamtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wasoma Qur'an, wafanya adhkar, na bado moyo wako ni mgumu, una matatizo makubwa sana. Sallallahu alaihi wasallam. Kuna mengine wayafanya ambayo ni mabaya sana. Jiangalie nafsi yako. Haina maana hata ya khairi yote unayofanya hayajafikia katika kuongeza imani yako iwe itaondoa ule upungufu ambao uko pale. Kwa maana kuna maovu mengine makubwa mtu yafanya ambayo ni sababu ya kushukisha imani yake. Wallahu musta'an. Na ndio katika fiqh ya mtu ajiangalie amali zake, ajiangalie imani yake, yazidi au yapungua. وكان علقمة بن قيس النخعي رحمه الله وهو أحد كبار التابعين وأجلائهم يقول لأصحابه علقمة أما إن مجوابه كتك وكبوة وتابعين وطكوف كتك تابعين أو أنبياء من ذاك امشوا بنا نزدد إيمانا تنيني pamoja ili tukazidishe imani, yani tukafanya amali za khairi tuzidi imani. Wasuila Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i rahimahullah an al-imani ayazidu, aulizo kuhusu imani, je yazidi? Qala na'am hatta yakuna kaljibal, imani huzidi mpaka huwa mfano wa majabali kubwa. Ni ukiona kuna baadhi ya watu wafanya mambo subhanallah katika amali za khairi mpaka ukashangaa huyu aweza vipi kufanya hivi. Yaani lau kama utafikiria masahaba namna walivyokuwa na imani, ndio maana wakaweza kufanya mambo makubwa sana, kwa sababu imani zao katika vifua vyao zilikuwa kubwa. Zilikuwa kubwa, yani kiasi cha kuwa waweza kufikiria huyu mtu ashauona moto anavyoogopa hivi. Huyu mtu ashaiona pepo huyu anavyofanya amali namna hii. Hajaona pepo wala moto, lakini ile imani iliyoko katika kifua chake ni kubwa sana. Kiasi cha kuwa yamsukuma katika kufanya amali za khairi kila siku katika hali ya kusonga mbele. Kila siku kusonga mbele. Imani zao zilikuwa ni kubwa sana. Ndio hapa sema, "Naam, hatta yakuna kaljibali." Imani uzidi mpaka ikawa kama mfano wa milima au majabali. قيل أفينقص جي يبنغوا قال نعم حتى لا يبقى منه شيء وبنغوا مبكا كسبكي كيتو والعياذ بالله كم توچونج إيمانياك يشوكا يشوكا يشوكا هوين دايكا شوكا مبكا يسبكي كيتو والعياذ بالله متوكا توكا كتك وسلام ونسأل الله العافية والسلام. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن الإيمان يزيد وينقص. إمام أحمد aulizwa kuhusu iman, je yazidi na kupungua? Qala yazidu hatta yabluga a'la as-samawati as-sab'. Imani yaweza kuzidi mpaka ikafika juu ya mbingu ya saba. Wa yanqusu hatta yasira ila asfali as-safilin as-sab'. Na yaweza kupungua mpaka ikafika chini kabisa katika ardhi ya chini ya saba. Wal atharu والنقول عن الصحابة والتابعين والأئمة في هذا المعنى كثيرة. آثار ننقوز لزنقوليو كتوكم صحابة نتابعين إمام كتكهيديني زنزبيب ما نهاية نينجي سانا. ومن نظر في سير هؤلاء الصحابة والتابعين والأئمة الأجلاء أدرك كيف كانوا يتفقدون إيمانهم ويسعون في زيادته وتقويته ويبتعدون عما يضعفه وينقصه. نيوت من يكتزام سيرة يهوى مصحابة التابعين كتك أئمة ما إمام وتكوف كتك هي دين أتدريك نكفهام نمنقان ولكوة كتزام إيمان زاو na kufanya bidii katika kuzidisha imani zao na kuzitia nguvu imani zao na kujiweka mbali na kila ambacho hudhoofisha imani zao na kupunguza imani zao. Na mojawapo wa sababu za kuzidi imani ni kusoma hizi sira za salaf katika sahaba na wengineo. Ukiona ile hali yao namna walivyokuwa, yazidisha imani katika moyo wako. Namna walivyokuwa wakifanya mambo ya khairi, namna walivyokuwa wakijitizama imani zao, wakizidisha imani zao na kujiweka mbali na vinavyodhoofisha imani, wa hakadha shanu fi kulli man ittaba'ahum bi ihsan. Na hivi ndivyo ilivyo kwa kila aliyewafuata wale kwa wema, ambaye wafuata salafu salih kwa wema, hii ndio hali yake. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: فالعبد المؤمن الموفق لا يزال يسعى في أمرين. مجا مؤمن عمبين موفق اليفقيش وكتك خيري هو هواتي كمبلية نكفن يبدي كتك مامبو مويدي. لكوانزا كالتاجة تحقيق الإيمان وفروعه والتحقق به علما وعملا حالا. كحقيقي ايمان نفتغا فياكي ان الايمان اي حقيقي وعلم نكويتنديا كازي حالي ياكي وكيانغاليا مايشا ياكي يي احقيقي ايمان. والثاني السعي في دفع ما ينافيها ويناقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة. كمبلية كتك كزوية فيل فينا فيكوين نيو كنيو من إيمانياك فينا فيبونغوزا إيمانياك كتك مامبو يفتنا يليوازنا ليفتشك. ويداوي ما قصر من الأول وما تجرأ عليه من الثاني. akitizama katika lile la kwanza la kuhakiki iman, akawa atalitafutia ponyo na dawa ili azidishe imani. Na hili la pili hulipunguza, ambalo ni katika zile sababu zinazokwenda kinyume na imani yake na kuzidisha imani yake, kwa kufanya nini? Bitaubati nasuha wa tadaruki al-amr kabla fawatihi, kwa kutubia tauba ya kikweli kweli na kulidiriki jambo kabla ya kuishia, isije mauti yakamfikia mtu katika hali mbaya. Kwa mu'min ajishughulisha na haya mambo mawili: kuihakiki iman na kujiepusha na vile vinavyodhoofisha imani yake na kuipunguza. Fi hadha tanbihun ala ahamiyati mura'ati aljanibain. Katika maneno haya kuna tambihi ya umuhimu wa kujishughulisha na haya mambo yote mawili na kuyachunga mambo haya mawili. Fayu'na al-'abdu bijanibi tajaddud al-iman wa quwwatihi wa ziyadatihi wa sa'i fi takmilihi bi fi'li at-ta'ati wa imtithali amri Allah jalla jalaluhu. Awe ana inaya mja katika upande wa kuileta upya imani yake, kuitia nguvu imani yake, izidi imani yake, akimbilia katika kuikamilisha imani yake kwa kufanya amal za taa, kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amru thani, na jambo la pili, as-sa'yu fi daf'i al-umuri allati tudha'ifu al-iman wa tunqisuhu. Akimbilia katika kufanya yale mambo ambayo hupunguza imani na kuidhoofisha imani yake. وهذا يتطلب معرفة أمرين عظيمين. نهي يمتك مجا يتمتك مجا أوي أتجوى مambo mawili makubwa matukufu muhimu sana. ثم العمل والسعي على تطبيقهما. كيش أفني عمل ناكملية katika kuyatekeleza. الأول jambo la kwanza, asbabu ziyadati al-imani wa quwwatihi, sababu za kuzidisha iman na kuipa nguvu iman, ili ni lazima alijue, ni wajibu kwa muislamu ajiwekee nafsi yake kujua kila ambacho kitamsaidia yeye katika kuzidi imani yake. Athani asbabu naqsi al-imani wa dha'fihi, sababu za kupunguza iman na kuutia udhaifu imani yake. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, wenye kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ni wanaovioni. Kwa nini? Kwa sababu wao wajua sababu zinazowapelekea wao kuzidisha imani zao wakazifuata, na wajua sababu zinazowapelekea wao kupungua imani zao wakajiepusha nazo. Ama ambaye hajali haya mawili, huyu hajakuwa katika wanaovioni. Hata akawa na ilmu kiasi gani ambao haitendei kazi, ile ilmu kwake itakuwa ni mzigo, waliyadhu billah. Wahiya kathiratun, na hivi viwili ni vingi, sababu za ziada ya iman na sababu ya upungufu wa iman ni vitu vingi sana. Walakin qala shaykh, walakin ushiru ila ahamiha ala wajhi al-ikhtisar wal-ijaz, lakini hapa nitaishiria yale ambayo ni muhimu kwa kifupi. Kwa kifupi ataeleza yale ambayo ni muhimu zaidi. قال ونبدا اولا بذكر اهم الامور الباعثه على زياده الايمان وتجديده. Na mwanzo tutaanza kutaja yale mambo ambayo ni muhimu yanayopelekea katika kuzidi imani na imani kuja upya, kisha kaanza na taallumu al-ilma ash-shar'i, kujifunza ilmu ya kisheria. Hii ni sababu ya kwanza kabisa ameitaja ya kuzidisha imani, kujifunza ilmu ya kisheria. Na hayo tutaanza kuyaeleza biidhnillahi ta'ala kuanzia kikao kitakachokuja idha sha Allah. Naktafi bihadha alqadr wa nasallu Allah yanfa'ana ma 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ayn. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu.